इतनी ज्यादा सोनी तुझमें दिखे चांद का फ्लेवर चमचमा चम चम चम अप टू डेट है तेरे जेवर ठीक ठाक है मगर एक बात मैं कहूँ अदाए खतरनाक